مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی یہ رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، تلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی یہ رحمت شفیع، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضور کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضور کی پاؤں لذت، رولائے مجھ کو تمہاری فرقت، رولائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی یہ رحمت شفیع امت، عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ، عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ، آقا عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی یہ رحمت شفیع، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کہیں بھی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، آقا لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کہیں بھی، رولائے دن رات تیری الفت، رولائے دن رات تیری الفت، نبی یہ رحمت شفیع، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی یہ رحمت، شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، آقا حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے نے ہو شہادت، عطا مدینے نے ہو شہادت، نبی یہ رحمت، شفیع امت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا عطار مال و دولت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی یہ رحمت، امت مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی یہ رحمت، شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی یہ رحمت، شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی یہ رحمت، شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی یہ رحمت، شفیع امت. مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارماں، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، ہے سہنا دشوار یہ جدائی ہے، سہنا دشوار، یہ جدائی میری ہو در تک شگا رسائی، میری ہو در تک شگا رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، نہیں بھروسہ زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، نہیں تمنا اے مال و دولت، نہیں مجھے خواہش حکومت، نہیں مجھے خواہش حکومت، میری نظر میں حسین و دلکش، میری نظر میں حسین و دلکش، وہ سبز گنبد سما رہا ہے، میری نظر میں حسین و دلکش، وہ سبز گنبد سما رہا ہے، ہے جھولی خالی اے شاہ عالی، کڑا ہے در پر تیرا سوالی، کڑا ہے در پر تیرا سوالی، غریب منگتا مراد لینے، غریب منگتا مراد لینے، کو ہاتھ گردے بڑا رہا ہے، غریب منگتا مراد لینے، کو ہاتھ گردے بڑا رہا ہے، اے بے نوا او گدا او، اے بے نوا او گدا او، پسار دام صفے بنا او، پسار دام صفے بنا او، خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ، خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ، خدا کا محبوب آ رہا ہے، خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ، خدا کا محبوب آ رہا ہے، عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو، نہیں ہے چاند گدائے درجہ بلب ہے آقا، گدائے درجہ بلب ہے آقا، نقاب اٹھاؤ دکھا دو جلوہ، نقاب اٹھاؤ دکھا دو جلوہ، ہو تشنائے دید پر عنایت، ہو تشنائے دید پر عنایت، جہاں سے پیاسا ہی جا رہا ہے سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا، تو غم زدہ کا سلام کہنا، تو غم زدہ کا سلام کہنا، یہ عرض کرنا غریب عطا، یہ عرض کرنا غریب عطا، رکب مدینے کو آ رہا ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں آؤں در پر یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں آقا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر، یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب بچا کسینا چاہا، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا چاک چاک داما میں لتک جائیو اے دست جنو پرزے کرنا ہے ابھی جے بو غریبا ہم کو میں پہنچوں کو اے جانا میں غریبا چاک سینا چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے اس پار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کے نا حاجیو میرا بھی رو رو کر رو کر سلام شوق کے نا حاجیو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے سکون پائے غبش میرا دل مجھتے مدینے میں سکون پائے غبش میرا دل مجھتے مدینے چیڑو نت بھی بو بیمار مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبہ سے سکون پاہے غبش میرا دل نزتر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا او تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جا او تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پوے سبی روش بر فاطمہ حیدر مدینے میں پوے سبی روش بر فاطمہ حیدر مدینے میں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے بولا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پوے شبی روش بر فاطمہ حیدر مدینے میں خدا یا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث سے اعظم کا خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیف تاری ہو مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیف تاری ہو کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے میں کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے میں نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے آقا نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے کی جدائی عاشقوں پہ شاق ہوتی ہے مدینے کی جدائی عاشقوں پہ شاق ہوتی ہے وہ روتے ہیں تڑپ کر ہچکیاں بھر کر مدینے میں وہ روتے ہیں تڑپ کر ہچکیاں بھر کر مدینے میں کہیں بھی سوز ہے دنیا کے گلزاروں میں باغوں میں کہیں بھی سوز ہے دنیا کے گلزاروں میں باغوں میں فضا پر کیف ہے لو دیکھ لو آ کر مدینے میں فضا پر کیف ہے لو دیکھ لو آ کر مدینے میں میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا ہر طرف رحمتوں کی ہے چاگی گھٹا مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا ذرے ذرے پہ قربان یہاں تور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کیا بیاں دشت طیبہ کی ہوں خوبیاں پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے رات دل بھینی خوشبو سے مہکے ہوئے رات دل کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے رات دل بھینی خوشبو سے مہکے ہوئے رات دیں جس کو دیکھو یہاں کے مسرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار کے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار باغ طیبہ میرے تی ہے ہر دم بہار کے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار سب فضا اس کی خوشبو سے بھرپور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے تک دائی جاندائے جیڑا ایک وار تک دائے او تک دائی جاندائے جیڑا ایک وار تک دائے او تک دائی جاندائے میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا منٹار کراچی دا عطار بڑا سونا منٹار کراچی دا عطار بڑا سونا سیدی عطار کن سونا امام آئے کن سونا چہرہ ہے کن سونا امام آئے کن سونا چہرہ ہے کن سونا امام آئے کن سونا چہرہ ہے کن سونا امام آئے گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا سونا گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا منٹار کراچی دا عطار بڑا سونا نور کی